ayune dudu baguse dudu ayune dudu baguse ajine manungso monggo pangerane dudu ayune bagusé ajine manungso monggo pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane amale diundoh-undoh dewe besok amale diundoh-undoh dewe sing becok temenan iku uwo sing becet temenan.